पहला प्रश्न, भगवान खामोश नजर टूटे दिल से हम अपनी कहानी कहते हैं, बहते हैं आंसू बहते हैं। कल तक इन सोनी आंखों में शबनम थी, चांद सितारे थे, ख्वाबों की गमकती कलियां थी, दिलकश रंगीन नजारे थे, पर अब हमको मालूम नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं। कृपा कर पता बताएं। दीपक शर्मा। जीवन दो ढंग से जिया जा सकता है। एक ढंग तो है नींद का, वहां मीठे सपने, पर सपने ही सपने जो टूटेंगे ही टूटेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, देर अबेर की बात है। और जब टूटेंगे तो गहन उदासी छोड़ जाएंगे, जब टूटेंगे तो पतझड़ छा जाएगा। जीवन हाथ से गया सपनों में और मौत द्वार पे खड़ी हो जाएगी। एक और भी जीवन को जीने का ढंग है, वही वास्तविक ढंग है, वह जाग कर जीना, सपनों से मुक्त होकर जीना, फिर आनंद की वर्षा है, फिर अमृत की बूंदा बांदी है, फिर फूल खिलते हैं और खिलते ही चले जाते, हाथ ही नहीं भरते, प्राणों का आकाश भी फूलों से भर जाता है। अधिकतर लोग सोए सोए ही जीते हैं, इसलिए तुम जिस कहानी की बात कह रहे हो वो सबकी कहानी है। आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, वासनाएं, ऐसा ही उनकी हाथ लगेगी, क्योंकि जीवन का शाश्वत नियम ही तुम नहीं समझे कि तुम अलग नहीं हो, इस अस्तित्व के साथ एक हो, इस अस्तित्व के ही साथ बहो। तुम्हारे सपने तुम्हें अलग तोड़ते, तुम्हारे सपने तुम्हें पृथक होने की भ्रांति देते। ऐसा लगता है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ होना है। और ध्यान रहे, लहर स्वयं क्या होगी, कैसे होगी? सागर के साथ रहे तो सब कुछ है, अलग थलग माने फिर हाथ पीड़ा ही लगेगी, संताप ही लगेगा। नदी तो जाती हो पूरब की तरफ, और नदी की एक लहर कल्पना करने लगे पश्चिम की तरफ जाने की, नदी के विपरीत जाने की, तो हर एक इसमें कसूर नदी का नहीं है, इसमें भ्रांति है लहर की कि मैं अलग हूं। संन्यास का अर्थ इतना ही है कि मैं नदी के साथ बहूंगा। अब मेरी कोई अलग योजना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, जो इस समष्टि का लक्ष्य है वही मेरा लक्ष्य है। अगर कोई लक्ष्य हो तो ठीक, न हो तो ठीक। ये विराट जहां जा रहा है, अगर जा रहा हो कहीं तो ठीक, न जा रहा हो तो ठीक। मैं चिंता क्यों सिर लूं? ये दो क्षण जीवन के मिले, नाचूं गुनगुनाऊं बांसुरी उठाऊं पैरों में घुंघरू बांधूं, ये अहोभाग्य मिला, ये आंखें मिली हैं सौंदर्य से भर लूं, ये हृदय मिला है प्रीति से आंदोलित हो लूं, ये संभावना मिली है इसको सत्य बना लूं, न सपनों में खोया रहूं। और सपने भी हम क्या देखेंगे, हमारे सपने हमसे बड़े तो नहीं हो सकते, हमसे छोटे ही होंगे। एक बिल्ली एक वृक्ष पर चढ़ी सपना देख रही थी। दोपहर है, वृक्ष की घनी छाया है, नीचे कुत्ता लेटा हुआ था वृक्ष के, वो देख रहा था कि बिल्ली सोई है और बड़ी मग्न हो रही है। बिल्ली की मुस्कुराहट साफ दिखाई पड़ रही थी, जरूर कुछ मजा ले रही। कुत्ता जरा खांसा खखारा भूखा, बिल्ली की नींद टूटी। बिल्ली ने कहा, क्या शोरगुल मचा दिया, कम से कम दोपहर तो चुप रहा करो, क्या मजे का सपना देख रही थी, तोड़ दिया। कुत्ते ने पूछा, इससे भी तो खांसा खखारा, क्या सपना देख रही हो, मैं भी तो सुनूं। बिल्ली ने कहा, सपना देख रही थी कि वर्षा हो रही है और चूहे ही चूहे गिर रहे, पानी नहीं। कुत्ते ने कहा, धत तेरी गहरे मूर्ख, शास्त्र पढ़े, शास्त्रों में साफ लिखा है कि जब वर्षा होती है तो हड्डियां बरसती, चूहे नहीं। कुत्तों के शास्त्र में तो ये लिखा है कि हड्डियां बरसती। बिल्ली ने कहा, तुम किन शास्त्रों की बात कर रहे हो? अरे हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है, जब परमात्मा देता है तो चूहे ही चूहे बरसते। और हमारे ही शास्त्रों में नहीं लिखा, आदमी तक कहते हैं मूसलाधार वर्षा, आदमी भी हमसे राजी। कुत्तों के अपने सपने होंगे, कुत्तों से भिन्न नहीं होंगे, हड्डियां ही बरसेंगी। बिल्लियों के अपने सपने होंगे, बिल्लियों से भिन्न नहीं होंगे, चूहे ही बरसेंगे। तुम सपने क्या देखोगे, वही तो ना जो तुम अपने अंधेरे में, अपने अज्ञान में, अपनी मूर्छा में देख सकते हो। तुम्हारे सपने तुमसे बड़े नहीं हो सकते। तुम कहते हो दीपक शर्मा, खामोश नजर टूटे दिल से हम अपनी कहानी कहते, सभी को एक दिन ऐसे ही कहानी कहनी पड़ती है। दिल टूटा होता है, तार तार टूटे होते हैं, हृदय का साज टूट गया फूट गया होता है, आंखें धुंधला गई होती हैं, सपने देखते देखते अंधी हो गई होती है, अंधेरे में रहते रहते प्रकाश को देखने की क्षमता खो चुकी होती है, शब्द भी नहीं सोचते कि कैसे कहें क्या कहें, लेकिन खामोश नजरें सब कह देती। कहते हो बहते हैं आंसू बहते हैं, और कुछ बचता ही नहीं फिर पास, खामोश नजरें उदास नजरे, उदासीन चेहरे, जीवन भर के टूटे सपनों के ढेर, खंडहर ही खंडहर, और ध्यान रहे जो हारते हैं वो तो हारते ही हैं, इस जगत में जो जीतते हुए मालूम पड़ते हैं वो भी हार जाते हैं। यहां कोई जीतता ही नहीं, सिर्फ उन थोड़े से लोगों को छोड़कर जो समय रहते जाग जाते हैं। हमने उन्हें यूं ही तो बुद्ध नहीं कहा, बुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ। हमने उन्हें यूं ही तो जिन नहीं कहा, जिन का अर्थ होता है जीता हुआ। हम तो हारे हुए हैं और हम तो सोए हुए, न बुद्ध न जिन। हम तो बुद्धों को भी मानते हैं तो सिर्फ मानते हैं नींद में ही, पूजा भी कर लेते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं, अर्चना भी कर लेते हैं। जिनको भी मानते हैं तो जिन नहीं होते, जैन हो जाते। जिन हो, जागो, जियो, जीतो, जैन हो गए अर्थात चूक गए। आते आते हाथ सूत्र, लगते लगते हाथ चूक गए। मुड़ते थे ठीक मोड़ पर मगर फिर भटक गए। फिर क्षुद्र बातें ही हाथ में रह जाती। एक मित्र जिनेश्वर ने पूछा है, भगवान थोड़े दिन पहले जैन मंदिर की प्रतिमा से पानी टपक रहा था, जैन कहते हैं कि अमृत झर रहा है, अब आनंद ही आनंद होगा, तथाकथित धर्म स्थानों में ऐसा चमत्कार होता ही रहता है, यह प्रतिमा मानव जीवन की रुग्णता देखकर आंसू बहाती है अथवा अमृत वर्षा करती, यह कैसे पता चले, कृपया समझाने की कृपा करें। न तो अमृत झर रहा है न आंसू झर रहे हैं, प्रतिमा तो पत्थर है, रोएगी भी क्या, करुणा भी क्या करेगी। लेकिन बड़े चालबाजों के हाथ में धर्म पड़ गया। ऐसे पत्थर होते हैं जो पानी सोख लेते हैं, ऐसे पत्थर होते हैं अफ्रीका में भी होते हैं, कश्मीर में भी होते हैं, जो हवा से भाप को सोख लेते हैं और वही भाप ठंडक पाके पानी की बूंद बनकर प्रतिमा पे जम जाती है, और तब बुद्धों की जमात एक से एक बातें कहेगी। ये तरकीबें पंडित पुरोहित सदियों से काम में लाते रहे लोगों को अंधा करने के लिए, मगर कभी तुम ये तो सोचो, जब खुद महावीर जिंदा थे तब भी आनंद आनंद नहीं हुआ, अमृत नहीं बरसा, अब क्या खाक पत्थर की प्रतिमा से बरसे। जब महावीर मौजूद थे स्वयं तब कितना आनंद बरसा, कितने जीवन आंदोलित हुए, और तुमने महावीर के साथ क्या किया, कानों में खीरे ठोंके, सताया, मारा, एक गांव से दूसरे गांव भगाया, पागल कुत्ते महावीर के पीछे छोड़े, खूंखार कुत्ते महावीर के पीछे लगाए, क्योंकि महावीर की नग्नता तुम्हें सालती थी, अखरती थी। महावीर की नग्नता उनकी सरलता की उद्घोषणा थी, जैसे छोटा बच्चा। लेकिन उनकी नग्नता तुम्हें अड़चन देती थी, उनकी नग्नता तुम्हें भी खबर देती थी कि हो तो तुम भी नग्न। वस्त्रों में कितना ही अपने को छिपाओ, सच्चाई छुपेगी नहीं छिपाने से। उखड़ो, तुम्हें बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी। तुम समझते थे ये आदमी हमें भ्रष्ट कर रहा है, हमारे बच्चों को भ्रष्ट कर रहा है। गांव में टिकने नहीं देते थे महावीर को। महावीर जब जीवित थे तब आनंद ही आनंद नहीं बरसा, अमृत नहीं बरसा। अब किसी पत्थर की प्रतिमा पर पानी की बूंदें जम जाएंगी और आनंद ही आनंद हो जाएगा। कुछ तो गणित भी याद करो, ये तो सीधे से गणित है। लोग कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती तो भगवान का अवतार होता है। कृष्ण का वचन लोग उत्तरण करते, संभवामि युगे युगे, आऊंगा युग युग में आऊंगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् उदभवति भारत। जब भी ग्लानी होगी धर्म की, आऊंगा, मगर तब आए थे, तब कौन से धर्म की पुनर्स्थापना हो सकी। महाभारत हुआ, धर्म की कोई पुनर्स्थापना तो नहीं हुई। हिंदुओं के हिसाब से कोई 1 अरब आदमी महाभारत के युद्ध में मरे कटे, धर्म का कोई अवतरण तो नहीं हो गया। सच तो ये कि महाभारत में भारत की जो रीढ़ टूटी वो फिर आज तक ठीक नहीं हुई। महाभारत में जो भारत की आत्मा मरी वो अब तक पुनरुज्जीवित नहीं हो सकी। महाभारत के बाद फिर भारत उठ नहीं पाया, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया, फिर टूटता ही गया, बिखरता ही गया, खंडित ही होता गया। ईसाई कहते हैं कि जीसस का अवतरण हुआ था मनुष्य के उद्धार के लिए, वे आए ही इसलिए थे, परमात्मा ने भेजा ही इसलिए था। एकमात्र बेटा है वे परमात्मा के, इकलौते पुत्र, अपने इकलौते बेटे को परमात्मा ने भेजा कि जाओ अब मनुष्य का उद्धार करो। ये तो सब बातें ठीक, मगर मनुष्य का उद्धार कहाँ हुआ, ये तो कोई देखते ही नहीं, ये तो कोई पूछते ही नहीं। मनुष्य का तो उद्धार नहीं हुआ, जीसस को सूली लग गई। यही अगर मनुष्य का उद्धार है तो बात अलग। और ईसाइयत भी फैल गई दुनिया में तो कोई मनुष्य का उद्धार हो गया। लेकिन लोग इसी तरह की व्यर्थ की बातें फैलाते फिरते। और आश्चर्य तो ये है कि हम सदियों सदियों से इन्हीं धन चक्रों के चक्कर में पड़े रहते, हमें होश भी नहीं आता, हम फिर उन्हीं मूर्ताओं में पड़ जाते। न तो कोई चमत्कार है इसमें, न कुछ विशेषता है। जरा उस पत्थर की परीक्षा करवा लेना पत्थर के विशेषज्ञों से और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो पोरस पत्थर है। उसमें कुछ छोटे छोटे छेद हैं, जिन छेदों से वाष्प भीतर प्रवेश कर जाती और जब भी ठंडक मिलती तो स्वभावतः वाष्प पानी में बदल जाती। पानी में बदली तो चित्रों के बाहर आके बहने लगती। अब तुम्हारी जो मर्जी हो आरोपित करने की, गरीब पत्थर पे आरोपित कर दो, और अगर अमृत है ये तो चाट क्यों नहीं जाती। तो कम से कम जैन ही अमर हो जाए, और ज्यादा जैन भी नहीं है, कोई 35 लाख है ही मुल्क में, इतनी मूर्तियां हैं, चाट जाओ सारी मूर्तियों को, कम से कम तुम ही अमर हो जाओ। जब अमृत ही मिल रहा है तो क्यों चूक रहे हो। और ये तो हर साल घटनाएं घटती, और आनंद तो कहीं दिखाई पड़ता नहीं, बस सपने ही सपने हैं। इन सपनों में ही अपने को बुलाए रखोगे तो आज नहीं कल रोओगे, चार चार रोओगे, फिर आंसू ही आंसू बहेंगे। इसमें कसूर किसका है? दीपक शर्मा। कहते हो कल तक इन सुनी आंखों में शबनम थी, चांद सितारे थे, सब झूठे। ये तो कल नहीं होते। इस जगत में जो झूठ है वो बदलता रहता है, जो सत्य है वह शाश्वत है। लेकिन हम झूठ में खूब उलझ जाते हैं, हम झूठ से बहुत प्रभावित होते हैं। सच तो ये है हम बदलाहट से ही आकर्षित होते हैं। देखा तुमने किसी कुत्ते को बैठे हुए बैठा है चुपचाप, कोई चीज हिलती डुलती नहीं तो चुपचाप बैठा रहेगा, फिर जरा सा कोई चीज को हिला डुला दो, एक पत्थर में धागा बांध के उसे जरा खींच दो दूर बैठ के, और कुत्ता एकदम चौंक कर खड़ा हो जाए। जब तक पत्थर जगह पे पड़ा था एक, कुत्ता निश्चिंत था, पत्थर हिला कि कुत्ता जागा, कि भौंका, कि आकर्षित हुआ कि मामला क्या है। ये कुत्ते का ही नहीं लक्षण है, ये सारे मन का लक्षण है। इसलिए जो चीज बदलती नहीं वो दिखाई नहीं पड़ती। तुम अपनी पत्नी को देखते हो वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, वो बदलती नहीं, वो वही की वो पत्नी कल भी थी और आज भी है, कल भी होगी। लेकिन पड़ोसी की पत्नी, पड़ोसियों की पत्नियां, उन्हें तुम टकटकी लगा के देखते हो। तुम्हें अपना घर दिखाई पड़ता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तुम परिचित हो, सब चीजें अपनी जगह होती है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हाँ कोई अदल बदल हो जाए, रात कोई चोर घर में घुस जाए, सामान इधर का उधर कर दे, कुर्सी सरकी मिले, दरवाजा खुला मिले, ताला टूटा मिले, तो तुम चौंकते हो। परिवर्तन आकर्षित करता है, अगर चीजें स्थिर हों तो आकर्षित नहीं करती। इसलिए तो फैशन रोज रोज बदलने पड़ते, कारण साफ है, क्योंकि फैशन का मतलब ही ये होता है जो चीज आकर्षित करे। अगर बदलो मत तो आकर्षण खो जाता है। इसलिए नई नई साड़ियां चाहिए, नए नए ढंग के बॉर्डर चाहिए, नए नए ढंग की छपाई चाहिए, नए नए ढंग के वस्त्र चाहिए। फिर लौट आते हैं कुछ दिनों बाद वही पुराने वस्त्र, लेकिन तब वो नए हो जाते हैं। चीजें फिर लौट आती हैं फैशन में, 10-15 साल फैशन में नहीं रही तो लोग भूल चुके होते हैं, फिर नई हो गई, फिर लौट आती। स्त्रियों ने फिर कान चिताने शुरू कर दिए, फिर कान में बाले आ गए, फिर नाके छिदने लगी, फिर गुदने गुदे जाने लगे, चले गए थे, बाहर हो गए थे फैशन के, फैशन में वापस लौटने लगे, फिर वापस चले जाएंगे, यूं ही चलता रहता है। बदलाहट चाहिए। जिस चीज के तुम आदि हो जाते हो उसमें रस खो जाता है। रोज रोज वही भोजन रस खो जाएगा। नया नया भोजन चाहिए, रोज रोज नई नई फैशन चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन की दिली आकांक्षा थी कि वह अपनी पत्नी को ऐसा कुछ करिश्मा दिखाए कि वह हैरान हो जाए, विस्मय विमुक्त हो जाए। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अपनी लंबी दाढ़ी कटवा कर घर जाऊं तो शायद मेरी पत्नी चौंक जाएगी। ऐसा सोच उन्होंने अपनी दाढ़ी मूछ साफ करवाई और घर जा पहुंची। रात का समय, नौकर ने दरवाजा खोला, मुल्ला सीधे बेडरूम में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद जब गुलजान की नींद खुली तो उसने मुल्ला के चिकने गालों पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब तुम जाओ चंदूलाल, मेरे पति के घर आने का समय हो गया होगा। वही दाढ़ी होती तो चल जाता है। लेकिन ये चिकने चिकने गाल और चंदूलाल तो बिल्कुल सफा चट्टे, इसलिए तो चंदूलाल उनका नाम। यहां तो चीजें दिखाई ही तब पड़ती जब बदलाहट होती रहे। स्त्रियां क्यों इतना रस लेती श्रृंगार में? ताकि वो ताजी होकर निकले, नई होकर निकले, ताकि लोगों की आंखें टिकी रह जाए। दुनिया बड़ी अजीब है। ये स्त्रियां चाहती हैं कि लोग टकटक की लगा के देखे, और फिर कोई टकटक की लगा के देखे तो कहती लुच्चा है। लुच्चा का मतलब ही होता है जो टकटक की लगा के देखे। लुच्चा शब्द बनता है लोचन से, लोचन यानी आंख। लुच्चा का वही मतलब होता है जो आलोचक का होता है। दोनों में कुछ भेद नहीं। आलोचक भी लोचन से ही बनता है और लुच्चा भी लोचन से। लुच्चा का मतलब है देख ही जाए, आंख गड़ाए रहे, और पूरी घंटों मेहनत की इसी बिचारे के लिए। और अब जब देख रहा है तो दिल नाराज होता है। मैं कॉलेज में अध्यापक था, एक दिन बैठा था प्रिंसिपल के कमरे में, कुछ बात चल रही थी। वो कुछ ऊंची ऊंची बातों में रस लेते थे, तो कभी कभी मुझे बुला लेते थे। उनको रस्ते लगाने के लिए मैं कभी कभी पहुंच भी जाता था। तभी एक युवती आई, बहुत सजी धजी, काजल वगैरह लगाए हुए, बाल सजाए हुए, इत्र छिड़के हुए, और उसने कहा कि ये फलां लड़के ने कंकड़ मारा है और चिट्ठियां लिखता है और दीवारों पे मेरा नाम लिखता है, मेरे बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ समझाइए इस लड़के को, बुला जिसकी बहुत शिकायतें आ रही, ये पहला मौका नहीं है, और भी लड़कियों ने ये शिकायत की। मैंने कहा इस लड़के को पीछे देखेंगे, अभी लड़की आ गई पहले इससे निपट ले। वो लड़की थोड़ी चौंकी, उसने कहा मैंने तो कोई कसूर नहीं किया। मैंने कहा कसूर नहीं किया, ये काजल किस लिए लगाया हुआ, ये बाल इतने क्यों समारे हुए, ये इत्र किस लिए छिड़का हुआ, किसके लिए छिड़का हुआ है, यहाँ कोई तुम्हारा स्वयंवर रचा जा रहा है। और वो बेचारा तुम्हारे श्रम को सार्थक कर रहा है, तो नाराजगी क्या है, उसका कसूर क्या, उसका नंबर दो कसूर, वो सिर्फ मूर्ख है और कुछ भी नहीं, वो तुम्हारी चाल में आ गया। मैंने कहा बुलाओ उस लड़के को, मैं उसको देखूं, वो मूर्ख होना ही चाहिए, नहीं तो कौन तुम्हारी चाल में आएगा, कितनी काजल लगाओ, ये गोल मटोल तेरी आंखें मछली जैसी नहीं बन सकती। कौन नालायक है उसको बुलाओ। वो लड़की जो नदारत थी उसे लौट ही नहीं। मैंने प्रिंसिपल को कहा कि बुलवाओ उस लड़की को, चपरासी भिजवाया, वो लड़की तो घर ही भाग गई, उसने तो ये सोच ही नहीं था। कसूर लेकिन बड़े अजीब है, आदमी के तर्क बड़े अजीब है और स्त्रियों का तर्क तो और भी अजीब है, उनका हिसाब ही अजीब है। धक्का न मारो तो उनका जिंदगी बेकार गई, धक्का मारो तो वो पुलिस में रिपोर्ट करवाने को हाजिर, और घर से पूरी तैयारी करके निकली कि कोई धक्का मारे। जब तक तुम धक्का न मारो उनकी तैयारी बेकार गई, वो घंटों जो मेहनत की कोई सार्थक करे, और जिसने सार्थक की वो फंसा, वो फिर जीवन भर रोएगा। मुल्ला नसुद्दीन मक्खियां मार रहा था, पत्नी ने पूछी कितनी मार चुके, अभी तक तो केवल 3 मार पाया हूं, 1 नर 2 मादाएं। पत्नी ने कहा हद कर दी तुमने, तुम कैसे पहचाने कि मक्खी में कौन नर है कौन मादा। उसने कहा जो नर थी मक्खी वो अखबार पे बैठी थी, और ये 2 मादाएं 2 घंटे से दर्पण पे बैठी, जाहिर है कि कौन नर है कौन मादा है, इसमें कोई बहुत बड़ा हिसाब लगाने की आवश्यकता नहीं, ये 2 घंटे से दर्पण पे क्या कर रही। फैशन बदलता है, सपने बदलते रहते हैं, यही उनकी खूबी है। सत्य शाश्वत है, जैसे का तैसा है। संतों ने कहा है ज्यों का त्यों ठहराया, जिस दिन तुम उसमें अपने मन को लगा लोगे, जो जैसा है वैसा ही है, जस का तस, जरा भी बदलता नहीं, मगर उसमें तुम्हारा रस नहीं, रस बदलाहट में। और इसलिए एक दिन जीवन में दुख आएगा, विषाद आएगा। खुदा के हुस्न ने एक दिन यह सवाल किया, क्यों न मुझे जहां में तूने लाजवाल किया। सौंदर्य ने एक दिन परमात्मा से पूछा कि तूने मुझे शाश्वतता क्यों न दी, क्षण भंगुरता क्यों दी, जहां में तूने मुझे लाजवाल क्यों न किया, सदा ठहरने वाला क्यों न बनाया। ये प्रश्न सार्थक मालूम होता है। सौंदर्य जैसी चीज बनाई, गुलाब का फूल खिला, सुबह खिला और सांझ पुखरियां झड़ गई, ये भी क्या बात हुई। इससे तो हमारे वैज्ञानिक ज्यादा होशियार है, प्लास्टिक का फूल बनाते बना दिया, एक दफा फूल बना दिया टिका ही रहता है, जब चाहो तब धो नहलाओ साबुन से साफ करो फिर ताजा का ताजा। प्लास्टिक में जो शाश्वतता है, इतनी भी शाश्वतता नहीं गुलाब के फूल में, क्या परमात्मा ने फूल बनाया। पूछा होगा सौंदर्य जी ने, खुदा के हुस्न ने एक दिन यह सवाल किया, क्यों न मुझे जहां में तूने लाजवाल किया, बनाया भी मुझे इतनी मेहनत से बनाया तो सदा के लिए बना दिया होता, जवानी दी थी तो दे ही दी होती, फिर लेने क्या, फिर क्या बुढ़ापा। मिला जवाब तस्वीर खाना है दुनिया, सबे दराज अज्म का फसाना है दुनिया। ये दुनिया तो एक चित्तशाला है, यहां रंग बदलते रहने चाहिए तो ही यहां आकर्षण है। इसकी रचना ही मिटने वाले रंगों से हुई है। अगर रंग ठहरे ही रहे तो कौन देखेगा उन्हें? लोग उदास हो जाएंगे, लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए हर चीज बदलती हुई है, प्रतिपल बदलती हुई है, सब क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। मेरा जवाब तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराजे अजम का फसाना है दुनिया। हुई है रंगे तगेलुए से नमूद इसकी, हसी वही है हकीकत है जवाल जिसकी। मिट जाने वाला जो है वही यहाँ सुंदरी मालूम होता है, वही यहाँ सौंदर्य है। जितने जल्दी मिट जाने वाला है उतना ज्यादा सुंदर मालूम होता है, उतना ही जल्दी लोग उसे पकड़ रखना चाहते, उतना ही ठहरा लेना चाहते। ठहरता नहीं इसलिए लोग यहाँ उन चीजों में उत्सुक होते जो जल्दी बदल जाने वाली। आत्मा में किसकी उत्सुकता है? आत्मा बदलती ही नहीं, तो कहते हैं आज नहीं कल खोज लेंगे, कल नहीं परसों, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म। 84 करोड़ योनियां पड़ी हैं, जल्दी क्या है? मगर फिल्म जो आज लगी है उसका क्या ठिकाना, कब रहे न रहे, उसे तो देखा है। मंदिर तो सदा है, गीता तो कल भी पढ़ लेंगे, अखबार जो आज का है वो कल पुराना पड़ जाएगा। गीता तो कल भी पुरानी है, आज भी पुरानी, पुरानी ही पुरानी, वही की वही है। लोग सुबह से अखबार पढ़ते हैं, गीता और कुरान नहीं। अखबार को जल्दी पढ़ लेना चाहते हैं। क्यों? दोपहर होते होते तो कचरा हो जाएगा, दोपहर को तो दोपहर के संस्करण आ जाएंगे, सांझ को सांझ के संस्करण आ जाएंगे। इतनी जल्दी बदल जाने वाली चीज है कि पढ़ लो नहीं तो चूक गए। गीता में क्या जल्दी है? आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हसीन वही है हकीकत है जवाल जिसकी। सौंदर्य के लिए लोग इसलिए इतने दीवाने, सपनों के लिए लोग इसलिए इतने पागल। कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, चांद ने ये बात सुन ली। सौंदर्य जब परमात्मा से पूछ रहा था, रहा होगा कहीं करीब, फलक पर आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी, चांद ने सुनी तो सारे आकाश को खबर कर दी। आकाश के द्वारा सूर्य की पहली किरणों को पता चल गई। फलक पर आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी, सितारे ने सुनकर सुनाई शबनम को। तारों को पता चला तो तारे जाते जाते ओस की बूंदों को कह गए कि सुन लो, यहाँ वही सुंदर जो सदा नहीं। इसलिए तो ओस की बूंद इतनी सुंदर मालूम पड़ती, अभी है अभी गई, जरा सी सूरज की किरणें आई, धूप पड़ी, ओस की बूंद उड़ गई। महावीर ने तो जीवन को कहा ही है घास की पत्ती पर टिकी हुई ओस की बूंद, जरा हवा का झोंका आया, ये सरका वो सरका, देर नहीं लगती। इसलिए तो हम जीवन को इतने जोर से पकड़ते हैं। लाख हमसे कहते हैं बुद्ध पुरुष भीतर जाओ, हम कहते हैं जाएंगे, लेकिन बाहर का सारा खेल तमाशा तो देख ले। यहाँ एक से चमत्कार हो रहे हैं, बाहर एक से खिलौने ईजाद किए जा रहे हैं, और भीतर की दुनिया तो सदा वही है। इतनी जल्दी क्या है वहां जाने की? बुढ़ापे में देखेंगे, मरते वक्त देखेंगे, पहले ये सारी रंगीन दुनिया पहचान ले। इसलिए हिंदुओं ने तो व्यवस्था कर रखी थी कि संन्यास लेना ही चौथी अवस्था है, 75 साल के बाद। बेटा न बचोगे न संन्यास लेना पड़ेगा, झंझट ही मिटी। अब भारत में तो औसत की उम्र कोई 36 साल, और वैज्ञानिकों ने बहुत खोजबीन की, 5000 साल तक की जो लाशें मिली हैं भारत में, जो हड्डियां मिली, उनसे एक अजीब बात सिद्ध होती कि कोई हड्डी 40 साल की उम्र से ज्यादा पुरानी नहीं। मतलब 40 साल से ज्यादा कोई आदमी 5000 साल पहले जिंदा नहीं रहता था। लाख तुम कहो कि हमारे ऋषि मुनि बड़े लंबी आयु वाले होते थे, मगर एक भी हड्डी गवाह नहीं देती। हड्डियां तो 40 साल की गवाह देती, मगर लंबे लगते रहे होंगे समय, क्योंकि रफ्तार चीजों की धीमी थी। रफ्तार जब धीमी होती तो चीजें बड़ी लंबी में होती। अभी भी देहात में लोग गिनती ही नहीं जानते, तुम किसी से पूछो कितनी उम्र, तुम नहीं बता सकते हो। 40 साल भी बहुत लंबे मालूम होते, और यहाँ जिंदगी की रफ्तार इतनी बढ़ गई है तेजी से कि यहाँ 40 साल तो आनंद फानंद चले जाते। पश्चिम में तो और तेजी से भाग दौड़ है, तो चीजें और जल्दी बदल जाती। कोई आदमी 3 साल से ज्यादा एक मकान में पश्चिम में नहीं रहता, न 3 साल से ज्यादा एक नौकरी में टिकता है, न कोई शादी 3 साल से ज्यादा टिकती। 3 साल आखिरी सीमा मालूम पड़ती बर्दाश्त की। एक एक आदमी जिंदगी में 8-8, 10-10 शादियां कर लेता। एक हॉलीवुड की अभिनेत्री के बाबत तो पता चला कि जब उसने 21वीं शादी की तो शादी के 4th दिन बाद पता चला कि यह आदमी एक बार पहले भी उसका पति रह चुका है। अब 21 पति रह चुके, कौन ठिकाना रखेगा। जमाना बीत चुका हो गया जब कभी ये पति रहा होगा, वर्षों बीत गए होंगे, हो सकता 20-25 साल पहले रहा होगा। अब 20-25 साल पहले की किसको याद, इस बीच कितना गंगा का पानी बह गया। ये तो 3-4 दिन बाद कुछ शक उसे हुआ कि यह आदमी तो कुछ जाना पहचाना लगता है, जैसे किस जन्म में, किसी अतीत काल में कोई परिचय रहा हो, जैसे जाति स्मरण हुआ हो, देजा वो शायद इसको कभी देखा है, कहीं देखा है। उस आदमी को भी थोड़ा शक हुआ कि ये औरत यूं तो बहुत बदल गई, मगर कुछ कुछ पहचानी मालूम पड़ती, नाम भी सुना हुआ मालूम पड़ता। दोनों ने अपनी कथा व्यथा कही तब पता चला कि ये तो पहले भी पति पत्नी रह चुके। सिर ठोंक लिया, वहीं समाप्त हो गई बात। समाप्त होने में देर नहीं लगती, जरा सी बात में समाप्त हो सकती। एक दूसरी घटना मैंने सुनी, एक अभिनेत्री और एक अभिनेता विवाह रजिस्टर करने वाले दफ्तर में गए और दस्तखत कर रहे थे। दस्तखत करने के बाद ही अभिनेत्री ने कहा कि मुझे तलाक देना है। दस्तखत किए हैं रजिस्टर में, अभी स्याही भी नहीं सूखी और विवाह सूख गया कि मुझे तलाक देना है। वो मजिस्ट्रेट भी बहुत चौंका, उसने बहुत तलाक देखे थे जिंदगी में, मगर इतने आनंद सानंद, अभी सुहागरात भी नहीं हुई, अभी कुछ हुआ ही नहीं, सुहागरात तो दूर, अभी गले भी नहीं मिले, हाथ भी नहीं मिलाया, अभी आलिंगन चुंबन कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ रजिस्टर में दस्तखत हुए। उसने पूछा कि मैं थोड़ा हैरान हूं, अगर ऐसा ही तलाक करना था तो विवाह किस लिए किया, क्या कारण है तलाक की इतनी जल्दी का। उस स्त्री ने कहा नहीं ये आदमी मुझे जिसते ही नहीं, या स्त्री मेरी टिकेगी नहीं, एक दिन नहीं टिकेगी। फिर भी उसने कहा मैं कारण तो सुन लू, तलाक लेना हो तो लो, लेकिन कारण क्या? उसने कहा कारण ये है कि देखो दस्तक देखो इसकी, इतने बड़े बड़े अक्षरों में किए हैं, मैंने इतने छोटे छोटे अक्षरों में, यदि इसे अपनी हैकर दिखा रहा ये नहीं चलेगा, ये हैकर पर नहीं चलेगा, ये बात शुरू हो इसके पहले ही बंद कर देना बेहतर। इसने जान के ये हरकत की और जरूर जब देखा मजिस्ट्रेट ने वो भी हैरान हुआ, हस्ताक्षर क्या की उसने, पूरा पन्ना भर दिया था। इतने बड़े बड़े अक्षर बनाए थे कि पहली कक्षा का विद्यार्थी भी इतने बड़े बड़े अक्षर नहीं लिखता। टक्कर शुरू हो गई अहंकारों की, यहां हमारी उत्सुकता भागदौड़ के जीवन में, और उसका कारण ही कुल इतना है कि मन आकर्षित ही होता है परिवर्तन में। सितारे ने सुनकर सुनाई सबनम को, फलक की बात कह दी जमीन के महरम को, रोज की बूंद ने आकाश का जो रहस्य था वो जमीन को बता दिया। यूं बात फैलती गई फैलती गई, भराए फूल के आंसू पया में शबनम से, संदेश जो सुना शबनम का, कह तो रही थी जमीन से लेकिन फूल ने सुन लिया, उसकी आंखों में आंसू भर आए, नन्हा सा दिल खू हो गया कली का गम से, रोता हुआ चमन से मौसम में बाहर गया, और जब वसंत ने सुना मधुमास ने सुना तो आया तो था हंसते हुए, रोता हुआ चमन से मौसम में बाहर गया, शबाब सैर को निकला था सोग बार गया, आए तो थे मस्ती को यौवन का आनंद मनाने, लेकिन गए उदास। यूं सभी को जाना पड़ता है। दीपक शर्मा, सपनों में जियोगे, क्षण भंगुर में जियोगे तो फिर आंसू ही आंसू हाथ लगेंगे, फिर मोती हाथ नहीं लग सकते। मोती चाहिए तो जीवन में एक रूपांतरण करना होगा, उसकी पूरी शैली बदलनी होगी। मुझसे अगर पूछो तो संसार की मैं परिभाषा करता हूं, क्षण भंगुर में जीने वाला मन अर्थात संसार, और शाश्वत में जीने वाला मन अर्थात संन्यास। तुम कहते हो ख्वाबों की गमकती कलियां थी, दिलकश संगीन नजारे थे, कल तक इन सूनी आंखों में सबनम थी चांद सितारे थे, पर अब हमको मालूम नहीं हम किस दुनिया में रहते। अभी भी हो, अभी भी देर नहीं हो गई, सुबह का भूला भी सांझ घर लौट आए तो भूला नहीं कहता है, और भूल कर ही तो कोई आता है, भूल कर ही तो कोई लौटता है, भटक कर ही तो कोई सीखता है। अब भी सीख लो, देर नहीं हो गई। अब मन से हटो, ध्यान में जगो, अब संसार से रस को खींच लो वापस, बहुत डाला व्यर्थ गया, अब इस रस को अपने पर बरसाओ। यही ऊर्जा जो बाहर की भागदौड़ में लगी है इसे भीतर की तरफ मोड़ो, थोड़े अंतर्मुखी बनो। तीन सीढ़ियां हैं, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता और अतिक्रमण। जो बहिर्मुखी है उसे पहले अंतर्मुखी होना होता है, संसार से संन्यास, मन से ध्यान, और जब ध्यान आ जाए संन्यास आ जाए तो उसके भी पार जाना है, वहां भी रुकने जाना है। वो इलाज था बीमारी चली गई तब तक औषधि का उपयोग है। जिस दिन बीमारी न बची उस दिन औषधि को ढोने का कोई प्रयोजन नहीं। फिर बोतलें लटकाए हुए मत घूमने घूमते फिरना। जब तक मन है तब तक ध्यान का उपयोग है। जब मन गया तो ध्यान का उपयोग गया। जिस दिन तुम मन से मुक्त हुए पहली क्रांति, और जिस दिन तुम ध्यान से भी मुक्त हो गए उस दिन दूसरी क्रांति। बस दो ही क्रांतियां हैं। उसके बाद मंदिर के द्वार खोले, क्या तुम जानते हो कि दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति कौन है? नसरुद्दीन ने अपने दोस्त डब्बू जी से पूछा। जवाब मिला नहीं। यह सुनकर मुल्ला ने कहा, तुम वाकई में बिल्कुल डब्बू ही हो, जोरू के गुलाम जो ठहरे। दिन भर घर में घुसे रहते हो, दुनिया की कुछ खोज खबर नहीं, चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते नामर्थ? क्या तुम्हें पता है कि जिमी कार्टर कहाँ का प्रेसिडेंट? डब्बू जी को समझने हड़बड़ा के बोले, प्रेसिडेंट को कहाँ काट खाया? नसरुद्दीन ने अपना सिर ठोंक लिया। इसका मतलब यह कि तुमने जिमी कार्टर का नाम भी कभी अभी सुना नहीं, हद हो गई। अच्छा यही बता दो कि अपने शहर के रोटरी क्लब का अध्यक्ष कौन? डब्बू जी भी सारे चुप रह गए। मुल्ला ने डांटते हुए कहा, शर्म आना चाहिए यार, जरा सुबह शाम यहाँ वहां घूमते फिरते क्यों नहीं घर में घुसे रहते हो दिन भर? क्या जिंदगी ऐसे ही कमा देनी? कुछ देखो, कुछ सुनो, कुछ परखो, कुछ पहचानो। अरे संसार में आए हो तो कुछ कर जाओ। डब्बू जी ने बात बदलते हुए पूछा, क्या तुम सरदार विचित्र सिंह के संबंध में कुछ जानते हो? नसरुद्दीन बोला, नहीं तो क्यों, क्या कोई खास बात? डब्बू जी ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा राम, तुम तो दिन भर यहाँ वहाँ घूमते हो और यह लफंगा दिन भर तुम्हारे घर में घुसा रहता। मुल्ला ने तैस में अगर पूछा ऐसी बात, उसकी हड्डियां चकना चूर कर दूंगा। जरा ये तो बताओ कि सलाम जाजी की शक्ल कैसी? डब्बू जी बोले, शक्ल? अरे शक्ल और कैसी होगी, बिल्कुल तुम्हारे बेटे फजलू से मिलती। एक बहिर्मुखी व्यक्ति है जो बाहर बाहर जिसका भटकाव है, फैलाव है। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व है जो भीतर से सिकुड़ जाता है। कार्ल गुस्तान जंग ने दो ही तरह के व्यक्ति माने हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। एक तीसरे तरह का व्यक्ति है जो दोनों नहीं है, जो दोनों के पार है, जो आंख खोलता है तो बाहर देखता है, आंख बंद करता है तो भीतर देखता है। लेकिन ऐसे किसी से बंधा नहीं है, बाहर से न भीतर से। बहिर्मुखता के कांटे को निकालना हो तो अंतर्मुखता के कांटे से निकालो, और जब दोनों कांटे हाथ में आ जाएं तो दोनों को फेंक देना, नहीं तो खतरा है। कुछ ऐसे ना समझ कि एक कांटे को दूसरे कांटे से निकाल लेंगे तो फिर दूसरे कांटे से उनका इतना मोह हो जाएगा कि ये कितना गजब का कांटा है, इसने पहले कांटे से हमें मुक्ति दिला दी, तो अब इस कांटे को पिछले गांव में रख ले। बात वही की वही रही, फिर बंद गए। कुछ लोग संसार से छूट के संन्यास से बंध जाते, और बंधना नहीं है मुक्त होना, संसार से भी संन्यास से भी। संन्यास तो केवल सेतु है, कांटा है, जिससे संसार का कांटा निकाल दो फिर तुम दोनों से मुक्त हो, फिर इससे मत बन जाना। बुद्ध कहते थे, कुछ मूर्खों ने एक बार नदी नाव में पार की और फिर नाव को सिर के लिए बाजार में पहुंच गए। लोगों ने पूछा ये क्या माजरा है, तुम ये नाव सिर पे क्यों लिए? उन्होंने कहा कि हम इसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अगर ये नाव हमें इस पार न लाती नदी के तो रात हो गई उस पार में जंगली जानवर खा जाते, ये इसी नाव की कृपा से हम बचेंगे, जीवन अब इसी नाव की सेवा में लगा देंगे। तो बुद्ध ने कहा बचे न बचे बराबर, बुद्धू के बुद्धू रहे, अब जिंदगी इस नाव को ढोते रहोगे। ध्यान रहे साधनों को पकड़ मत लेना, उनकी उपयोगिता है मगर वे साध्य नहीं। और ये भ्रांति हो जाती बहुत लोगों से, भोग छोड़ा योग पकड़ा, फिर ऐसा कष्ट पकड़ते जितना कष्ट भोग को पकड़ा, मगर पकड़ नहीं जाती। धन छोड़ देते तो निर्धनता पकड़ लेते, मगर पकड़ वही पुरानी की पुरानी। संसार से बंधित थे फिर संन्यास से बंध गए, मगर बंधने में कुछ ऐसी आदत हो गई कि कुछ ना कुछ बंधन चाहिए ही चाहिए, बिना बंधे नहीं रह सकते, फांसी कुछ न कुछ होनी ही चाहिए। दीपक शर्मा तुम पूछते हो कृपा कर पता बताएं, पता तो चलेगा अतिक्रमण से, मेरे बताने से नहीं। हाँ राह बता देता हूँ, राह सुझा देता हूँ, चलना तो तुम्हें पड़ेगा, अभी बहिर्मुखी रहे हो, बहिर्मुखता उस जगह ले आई जहाँ हाथों में आंसू ही आंसू और भीतर उदासी ही उदासी। अब अंतर्मुखता सीखो, ध्यान सीखो, संन्यास सीखो, अब ये नई कला सीखो, मगर स्मरण तुम्हें दिलाना चाहता हूँ पुनः पुनः, उससे भी बंध मत जाना। जब मन से छुटकारा हो जाए तो ध्यान को भी धन्यवाद देना, अलविदा कहना। जब ध्यान की भी जरूरत न रह जाए तभी जानना कि आत्मनिष्ठ हुए, समाधि में प्रवेश हुआ है। समाधि में ध्यान की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, समाधिस्थ व्यक्ति ध्यान नहीं करता, करने का कोई सवाल नहीं, बात खत्म हो गई, न मन रहा न मन को मिटाने का उपाय करने का प्रयोजन रहा। जब समाधि है तब पता चलता उसका जो शाश्वत है, जो सदा, जस का तस, जीव का त्यू ठहराया। वही पहुंच कर जानोगे कौन हो क्या हो, और इतना ही नहीं कि अपने को जान लोगे, अपने को जाना कि सबको जाना, क्योंकि वह अंतरतम तो सबका एक है, वहां कोई द्वैत नहीं, वहां तो अद्वैत है। दूसरा प्रश्न, भगवान क्या जीवन भर की आदतों को सरलता से छोड़ा जा सकता है? हरि कृष्ण, आदत आदत ही है, स्वभाव नहीं, स्वभाव को नहीं छोड़ा जा सकता, आदत पकड़ी जाती है छोड़ी जा सकती है, और आदत तुम्हें नहीं पकड़ती, तुम ही आदत को पकड़ते हो, इसलिए जब चाहो तब छोड़ सकते हो। और ध्यान रहे आदत सरलता से ही छोड़ी जा सकती है, अगर आदत को कठिनाई से छोड़ा तो छूटेगी नहीं, पीछे के दरवाजे से वापस आ जाएगी। सिगरेट पीना छोड़ दोगे, हुक्का गुड़गुड़ाओगे, हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़ोगे, तमाकू फांकने लगोगे, तमाकू छोड़ दोगे, तो कुछ और उपद्रव करोगे। उपद्रव से बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि तुम आदत की जड़ में नहीं जाते, आदत को छोड़ने में ज्यादा उत्सुकता लेते हो, समझने में कम। समझ लो तो आदत को छोड़ना सरल है, मगर समझने की फुर्सत किस है? समझना कौन चाहता है, छोड़ने की फिक्र है। और यहाँ लोग हैं चारों तरफ समझाने वाले, बताने वाले, ये छोड़ो, ये बुरा है, वो बुरा है, तुम जो भी करो उसको छुड़ाने वाले लोग मिल जाएंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। अगर तुम सारे लोगों की बातें सुनो तो जीना बिल्कुल हराम कर देंगे। मैंने सुना है एक बाप और बेटा अपने गधे को बेचने बाजार की तरफ गए। रात थी, पूरे चांद की रात थी, दोनों पैदल चले जा रहे थे। कुछ लोग रास्ते पे मिले, उन्होंने कहा देखो ये गधे देखो, दो गधे गधे को लिए जा रहे हैं, तीनों गधे। बूढ़े ने पूछा तुम्हारा मतलब? उन्होंने कहा जब गधा साथ है तो पैदल क्यों चल रहे? इतनी भी अकल नहीं है। बात तो ठीक ही थी, ऐसा लगा दोनों को, सो दोनों गधे बिछड़ गए। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोग मिले, उनका ये गधे देखो, जान ले लेंगे बिचारे की, दो दो चढ़े बैठे एक गधे पे। अरे उतरो नालायक को, शर्म भी नहीं खाते, उस गधे की हालत देख रहे हो, गिरा गिरा हुआ जा रहा है, मारना। सो घबरा के दोनों उतर गए, ठीक कहते हैं, ये भी ठीक कहते। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने पूछा कि जब गधा साथ है तो ये बूढ़े आदमी को कम से कम बिठा दो। जवान बेटे को कहा कि बूढ़े को तो ना घर दी, तू तो जवान है चल सकता है, मगर बूढ़े आदमी को तो गधे बिठा दे। ये बात भी चची। थोड़ी दूर आके फिर कुछ लोग मिले, लोगों की कोई कमी है, तो ना भी मिलना चाहो तो क्या, लोग तो मिलेंगे, लोग ही लोग तो भरे हैं चारों तरफ। उन्होंने कहा ये भी मजा देखो, बाप तो चढ़ा बैठा है और बेचारे बेटे को पैदल चला रहा है। अरे शर्म भी आनी चाहिए, बुजुर्ग हो के इसकी अकल तो होनी चाहिए। बाप घबरा के नीचे उतर जाए, बेटे को चढ़ा दिया, फिर कुछ लोग मिल गया, उन्होंने कहा ये देखो मजा आ गया कलयुग, बेटा चढ़ा बैठा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। अरे हराम जादे, बूढ़े को पैदल घसीट रहा, खुद चढ़ा बैठा है गधे पे, शर्म नहीं आती, चिल्लू भर पानी में डूब मत। ये घबरा के बेटा उतर गए। उन्होंने सोचा अब करना क्या है, मतलब सब जो किया जा सकता था कर चुके, अब तो एक ही उपाय बचा। उन दोनों ने सोचा जब हम दोनों गधे को ढोए और तो कुछ बचा नहीं करने को, और तो सब गणित हो चुके। उन्होंने डंडे में गधे को बांधा, उल्टा लटकाया और गधा तड़फड़ाया, क्योंकि गधा जिंदा कोई मरा गधा तो है नहीं, तुम उसका ऐसा उल्टा लटका के, और गधा फड़फड़ाया और चिल्लाए, मगर वो भी हिम्मतवर लोग थे। उन्होंने कहा कि अब कोई बुद्धू थोड़ी बनना है, इतने लोग मिले, जितने मिले सभी ने कुछ ना कुछ समझाया, ठीक ही बताया, अरे सब हितक्षु ही थे। और गधा फड़फड़ाया और रेंके, भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ चलने लगी, हंसते हुए ये भी खूब मजा। दुनिया में बहुत तरह के लोग देखे, मगर आदमियों को गधों पर सवार देखा, गधों को आदमी पर सवार देखा नहीं, ये पहले चमत्कार हो रहा। मगर अब लड़के और बाप ने भी कहा कि कब तक ऐसी सुनते रहेंगे, अब तो कुछ बचे नहीं करने को, यही आखिरी काम था, सो करके दिखा दे। एक पुल पर से गुजर रहे थे, भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई और लड़के शोरगुल मचाने लगी और हुल्ला इतना मचा और गधा ऐसा तड़फा और फड़का कि वो नदी में गिर गया। वो मर ही गया बेचारा, गए थे बेचने खाली हाथ घर लौट आए। तुम अगर लोगों की सुनोगे तो हर तरह की सलाह देने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर आलू खाते हो कोई मिल जाएगा, आलू मत खाना। क्यों भाई, आलू खाना पास आलू खाए कि नरक गए? जैन आलू नहीं खाते, या जो भ्रष्ट हो गए वो खाते हो तो बात अलग है, उनको धर्म का कुछ पता नहीं। जो चीज जमीन के नीचे पैदा होती, जिसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती, उसको खाने से तामस बढ़ेगा, बात थोड़ी गजब की। अंधेरे में पैदा होगी, अंधेरा भरा होगा भीतर उसके, खाओ तामसी हो जाओगे। अब मारे गए, आलू चिप्स भी नहीं खा सकते, खाओ आलू चिप्स, सड़ोगे ना रख, फिर एक चिप्स का बदला चुकाना पड़ेगा। ऐसे चीज छिल के छिपे निकाली जाएंगी और वहां कड़ाहों में चढ़ाए जाओ तो और खाओ बेटे आलू चिप्स। अरे जरा आदि जवान पे कुछ काबू करो, जिभ्या पे बस करो। जैन मुनि समझाते जिभ्या पे बस करो, क्या आलू में उलझे हो। और अभी अखबारों में खबरें आ रही कि जो आलू खाता है उसको पेट का कैंसर नहीं होता। अब बड़ी मुश्किल हो गई, आलू न खाया पेट का कैंसर हो जाए, मरोगे पेट के कैंसर, नरक वगैरह तो होगा या होगा, मगर पेट का कैंसर हो जाएगा अगर आलू नहीं खाए। अब जरा सोचना पड़ेगा करना क्या, नरक में मरना है कि कैंसर में सड़ना, और नरक है कि नहीं पता नहीं, और होगा भी तो इतनी भीड़ होगी वहां कि तुमको जगह कहां मिलेगी, क्यू में खड़े रहोगे जन्मों तक। और भीतर भी प्रवेश पा लिया है तो भी कढ़ाई कितने होंगे, वो भी कभी के कम पड़ चुके होंगे। कितने अनंत लोग पैदा हो चुके हो, आलू खा चुके हो, नरक जा चुके, तुम्हारी क्या गणना होगी। उमर खय्याम ने कहा है कि इतने दिन बड़े पापी हो गए कि मुझ गरीब को वहां पूछेगा कौन। अरे ये कोई छोटे मोटे पाप गुनाह नहीं किए, हम गरीबों की कहां कदर होगी, हमें कौन पूछेगा। वहां नादिर शाह, तैमूर लंग, जंगीर खान, देश के पहुंचे हुए पुरुष बैठे, अडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, वो लोग आगे खड़े होंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तुम्हें कौन पूछेगा। तुम घुमाते रहना अपना लंगोटी, मैं कोई पूछेगा। तुम खूब चिल्लाना जिंदाबाद इत्यादि, कोई नहीं पूछेगा। तुमको डांट के लोग कह देंगे तुम चुप रहो, बाहर बैठ, भीतर ना आओ। यहां बड़े बड़ों की तो पहुंच नहीं है, तुम कहां घुसे आ रहे हो। तुम भाई मैंने आलू खाए थे, तुम बाहर आओ, फुल जमा आलू खाए और बड़े पहुंचे हो गए। यही दादा इडी अमीन आदमी खा गए, वो बैठे इडी अमीन कहते हैं कि आदमी के मांस से ज्यादा स्वादिष्ट कोई भोजन ही नहीं। और जब इडी अमीन भागे युगांडा से तो उनके रेफ्रिजरेटर में छोटे बच्चों का मांस मिला, कई बच्चों का मांस फ्रीज किया हुआ रखा था। कहते हैं तो अनुभवी है वो, अब अनुभवियों से कौन झंझट मोल ले। कहते तो ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैंने तो कभी चखा नहीं, ये कुछ कह भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि इससे स्वादिष्ट कोई भोजन ही नहीं। युगांडा में बच्चे नदारत हो जाते थे जब तक इदी अमीन हुकूमत में रहे। लोग सोचते थे कि कौन ले जाता है, शैतान, चोर, बदमाश, राष्ट्रपति, राष्ट्रपतियों की कुछ ना पूछो। क्या क्या आदमी पड़े हैं दुनिया में, अफ्रीका में अभी भी ऐसी जातियां हैं जो आदमी को खाती है। और मानते हैं कि आदमी के मांस स्वादिष्ट के मांस नहीं पड़ता। सच तो ये है कि दुनिया के अनेक बड़े होटल जहां आदमी का मांस चलता है, बच्चे चोरी जाते हैं, छोटे बच्चों का मांस ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ये जो बच्चे चोरी चले जाते हैं, ये कहां खो जाते हैं? ये 5-स्टार होटलों में खो जाते। अब तुम्हें शायद पता भी ना हो कि तुम जो मांसाहार कर रहे हो वो किसका कर रहे हो। अब ऐसे पहुंचे हुए पुरुषों के सामने तुम अपना बटाटा बड़ा, हम बटाटा बड़ा खाते रहे तो खाते रहे खाते रहे, जाओ और खाओ 10-25 जन्म, फिर आना। अगर लोग हैं कि किसी भी चीज के पीछे पड़े, कोई तमाकू चबा रहा है वो सोचता है कि मारे गए, पाप कर रहे हैं, क्या खाक पाप कर रहे हैं, तमाकू न चबाओगे बकवास करोगे, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं तमाकू चबाना, पान चबाना, सुपारी चबाना, अमेरिका में च्यूइंग गम, घात कोई चबा रहे हैं, इसके पीछे कुछ राज है। ये इतना चवान जो चलती दुनिया में चरवन, इसके पीछे कुछ कारण, और उसका कारण ये है कि अगर नहीं चबाओगे तो फिर बातचीत करनी पड़ेगी, मुंह चलेगा, मुंह चलना ही चाहिए। इससे तो बेहतर भी है तमाकू ही चबाओ, ये किसी की खोपड़ी खाओगे। लोग अपने बैठे तमाकू बना रहे हैं, कुछ समय उसमें निकला, कुछ चबाने में निकला, कुछ पिचकारी चलाने में निकला, मैं भोपाल में एक वकील के घर मेहमान था, दीवार पे धक्के लेके देखी कि फर्श पे थूकना मना, मैंने कहा मामला क्या है, कोई फर्श पे थूकेगा क्यों? अरे उनका आप भी क्या बात है सर, ये भोपाल, यहां तो लोग कहीं भी पिचकारी चला देते, को देखते ही नहीं जो फर्श है कि फर्श बिछा है। मैंने कहा तुमने कहानी सुनी है प्रसिद्ध दार्शनिक कि वह घर में गया जहां लिखा हुआ था फर्श पर थूकना मना, सो उसने निशाना लगा के ऊपर छप्पर पर थूक दिया, तो क्या करोगे, फर्श पर थूकना मना है तो छप्पर पे थूका, तो छप्पर पे भी गया, दीवारों पे गया, फर्श पे भी आया, उसने कहा मेरा कसूर नहीं है इसमें, अब अगर छप्पर से फर्श पे आए तो खुदा मालिक, और जब देता है तो छप्पर फोड़ के देता है, उसमें कोई क्या कर सकता है। आते क्या है तुम्हारी हरि कृष्ण, तुम पूछते क्या जीवन भर की आदतों को सरलता से छोड़ा जा सकता है, पहले तो पक्का होना चाहिए आदत क्या है तुम्हारी। 100 में 99 आदते तो बिल्कुल ही निर्दोष है, जिनको नाहक साधुओं ने महात्माओं ने शोरगुल मचा रखा है, कोई चाय पी रहा है वो बेचारा समझ रहा है बड़ा पाप कर रहे हैं, क्या खास पाप कर रहे हैं, अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे हो, किसी का कुछ बिगाड़ रहे थे, और बिल्कुल शाकाहारी है चाय, इसमें कुछ हर्जा नहीं जरा दी, थोड़ा सा निकोटिन है इसमें, उसमें भी कोई पाप नहीं, थोड़े शरीर में गर्मी आ जाती, थोड़ा जोश आ जाता है, सो कुछ बुराई नहीं है, थोड़ा जोश रहे तो कुछ अच्छा ही है, थोड़ा काम धाम में तबीयत लगती है, मगर नहीं। महात्मा गांधी के आश्रम में चाय पाप थी, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ राजा जी को भर चाय पीने का हक था, क्योंकि वो संधि थी। अब संधि पे तो नियम लागू हो नहीं सकते, संधि के साथ तो संध्याना निभाना पड़ता है, तो उनके लिए छुट्टी थी, बाकी सबके लिए चाय पाप थी। एक दफे एक युवक पकड़ लिए गए चाय पीते, छिट के बना रहा होगा चाय आश्रम में, वो भद्दूड़ी। गांधी जी ने 3 दिन का उपवास कर दिया आत्मशुद्धि के लिए, वो चाय पिए ये आत्मशुद्धि करे, मगर ये उनकी तरकीब थी लोगों को सताने की, ये हिंसा का ढंग था उनका। इसको मैं हिंसा नहीं मानता, हिंसा मानता हूं, ये भी खूब हुआ सताने का ढंग। तो उस आदमी को अब तुमने बुरी तरह और बेइज्जत किया, अब सारा आश्रम उसकी लानत मलामत कर रहा है, अरे दुष्ट, अरे पापी, महापापी, चाय के पीछे तूने बेचारे महात्मा जी को 3 दिन का उपवास करवा दिया, अब वो गिलानी में मरा जा रहा है, वो रो रहा है, महात्मा जी के पैर पकड़ रहा है कि आप कृपा करें, अब कभी नहीं पीऊंगा कभी, अरे इस जन्म में क्या, किसी जन्म में नहीं पीऊंगा चाय, आप मगर उपवास तोड़ दे। मगर वो नहीं, मैं तेरे लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपनी आत्मशुद्धि के लिए कर रहा हूँ, तो आप अपनी आत्मशुद्धि के लिए क्यों कर रहे हैं, चाय तो मैंने पी, तो इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं सच्चा गुरु होता तो कैसे मेरा कोई शिष्य चाय पी सकता था, गजब। तो मैं तो अपनी आत्मशुद्धि कर रहा हूँ, तेरा इससे कुछ मामला नहीं। ये सताने की तो खूब तरकीब रही, अहिंसा के नाम पर बड़ी गहन हिंसा हो गई। दूसरा मेरे अनुसार चले, इसकी इतनी प्रबल आकांक्षा ही हिंसा है, इसलिए मैं कुछ भेद नहीं देखता। सरदी गांधी का कल फिर मैंने वक्तव्य देखा, किसी ने पूछा उनसे कि आप क्या कहते हैं, भारत में इतने व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उन्होंने कहा एक एक को पकड़ के गोली मार देनी चाहिए। गोली से उड़ा दो, और कोई भारतीय गांधीवादी नहीं कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हो। मगर मैं इसमें कुछ विरोध नहीं देखता, महात्मा गांधी में और सीमांत गांधी में कुछ विरोध नहीं है, ये आदमी सीधा साधा है, बस इतना मामला है। इतना तिरछा नहीं है, ये हिंदू नहीं है कि जरा ईर्ष्या तिरछा और तात्विक विश्लेषण में जाए और घूम फिर के काम करे, ये पठान पख्तून, उठाओ लट करो फैसला, सांस सीधा सामना करो, गोली मार दो। वो तो ऊंची बात कह रहे हैं, गोली मार दो, और गोली कौन मारेगा, वो जो गोली मारने वाला है वही तो बलात्कार कर रहा है, उसको जो गोली मारेगा वो बलात्कार करेगा। यूं बलात्कार नहीं मिटाया जा सकता गोली मारने से, जिसके हाथ में बंदूक होगी वो बलात्कार करेगा, जिसके हाथ में बंदूक रही उसने हमेशा बलात्कार किया, ये कोई नई बात है, कोई आज की बात है। राजाओं की हजारों रानियां हुआ करती, ये बलात्कार नहीं था तो क्या था, और अतीत में ही नहीं, अभी आज से 50 साल पहले निजाम हैदराबाद की 500 पत्नियां थी, सिर्फ 50 साल पहले, इसी सदी में 20वीं सदी में 500 रानियां। लोग मुझसे पूछा करते थे कि ये हम मान नहीं सकते कि कृष्ण की 16,000 रानियां रही हो, मैं उनसे कहता क्या अड़चन, अगर 20वीं सदी में 500 रानियां हो सकती है तो 32 का ही गुणा करना है, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं, 5,000 साल पहले 16,000 हो सकती थी, जिसकी हाथ में लाठी थी उसकी भैंस, अपनी भैंस नहीं बाकी सबकी भैंसे भी ले आए, अपनी भैंस तो अपनी है ही, कोई सवाल नहीं, मगर औरों की भैंस भी छीन लाए। गोली कौन मारेगा? गोली मारने से कुछ भी होने वाला नहीं। और यही तुम्हें सिखाया गया है, या तो दूसरे को गोली मारो सुधारने के लिए, और या अपने को गोली मारो सुधारने के लिए। समझ की कोई बात नहीं। आदत, पहले तो ये समझने की फिक्र करो कौन सी आदत। छोटी मोटी आदतों पर समय ही मत कमाना। अगर कोई आदमी गोंद चबाता चबाने तो उसमें क्या पाप है? कोई आदमी सिगरेट पीता पीने तो धुएं उड़ाता है, एक तरह का प्राणायाम, थोड़ा नालायक है आदमी, और कुछ नहीं, कोई पाप ही नहीं है। शुद्ध हवा ना लेके धुआं पहले पैदा करता फिर हवा ले। और सच तो ये बम्बई न्यूयॉर्क और लंदन जैसे नगरों में सिगरेट पीना बिल्कुल बेकार, हवा में इतना धुआं वैसे ही है। अब कारें और रेल के इंजन और हवाई जहाज और कारखाने इतना धुआं छोड़ रहे हैं कि न्यूयॉर्क में वैज्ञानिक चकित है कि कितना धुआं आदमी पचा कैसे ले रहा है। तो थोड़ा बहुत तुमने अपने व्यक्तिगत धुआं भी पैदा करके भीतर ले गए बाहर लाए, वो हर जाने। छोटी मोटी बातों में पड़ो मत, क्योंकि जिंदगी को छोटी छोटी बातों में उलझाने से समय ही व्यर्थ होता है। हाँ, समझने की जरूर कोशिश करो कि क्या कारण होगा कि तुम इस तरह की आदत के गुलाम हो। और अगर समझ आ जाए उसके मूल कारण की, तो एक बड़े रहस्य की बात हाथ लग जाती। जैसे किसी वृक्ष को उखाड़ लो, उसकी जड़ें पकड़ के देख लो ठीक से, वृक्ष मर गया। ऐसी ही किसी आदत की जड़ें अगर तुम देख लो तो उसका निदान पूरा होते होते ही उसका उपचार भी हो जाता है, और तब सरलता से ही छूट जाती। लेकिन लोग उल्टे सीधे काम करके आदतें छोड़ना चाहते हैं, तो नई आदतें फंस जाएंगी। एक से निकले, कुआं से निकले, खाई में गिरे। कठिन तो है, सब कठिन है, बहुत कठिन। एक अध्यापक की हुई शादी, सुहागरात को दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तुम्हारा नाम चंपा है या चमेली? कौन कौन थी तुम्हारी सहेली? सहेलियों की और अपनी सही सही उम्र बताओ। तुम्हारे कितने भाई बहन? कितने छोटे हैं, कितने बड़े? कौन कौन घर में बेकार पड़े? कौन कौन अपने अपने पांव पर खड़े? जन्म से विवाह तक देखी हुई फिल्मों के नाम गिनाओ। कौन सी फिल्म किसके साथ देखी? जोड़े बनाओ। अपने मकान का भूगोल हमें समझाओ। संक्षेप में परिवार का इतिहास भी बताओ। सुनकर किए ढेर सारे सवाल, दुल्हन का तो हो गया बुरा हाल। तभी उसका बढ़ाते हुए हौसला अध्यापक बोला, घबराओ मत, धीरे धीरे सोच समझ कर इन्हीं पांच प्रश्नों के दो उत्तर। पुरानी आदत, वो बेचारी और कुछ जाने ही नहीं, तो करें भी क्या? अध्यापक थे तो अध्यापक थे। मैं अपने गणित के अध्यापक को जानता हूँ, वो ज्यामिति पढ़ाते थे, उनकी छह महीने की सजा हो गई। वो दंगा फसाद हो गया, मारपीट हो गई, जरा तेज तरार आदमी थे, राजपूत थे, लठ मार दिया। छह महीने की सजा होगी, मुझसे उनका बड़ा लगाव था। आदमी सीधे साफ थे। सुना उन्हें लेने गया, जब वो निकले जेल से, सुना दरवाजे पे उनका स्वागत करने गया। मैंने उनसे पूछा कि सब ठीक ठाक थोड़ा और कोई गड़बड़ नहीं हुआ? और सब तो ठीक था, लेकिन जिस कोठरी में मुझे रखा उसमें गड़ी गई से नहीं, क्या तकलीफ थी? बहुत छोटी थी, अंधेरा अंधेरा, और छोटी मोटी से मुझे कुछ मतलब नहीं। लेकिन उसके कोने 90 के अंश के नहीं, इर्चे तिरछे थे, उसमें मेरी जान नहीं। छह महीने बस एक ही बात मेरे दिल में खटाखट, मेरी खोपड़ी में खटाखट लगे कि किस मूर्ख ने इस कोठरी को बनाया। अरे 90 का कौन तो 90 का होना चाहिए, वो ज्यामति के अध्यापक थे तो उनको वहां तकली होगी, मेरी भी समझ में आया कि उनको बहुत कष्ट रहा हो, उनका बस चलता तो वो ठीक ठाक कर देते कोठरी को तोड़ के, मगर वो वहां कुछ कर भी नहीं सकते थे, हथकड़ियां पड़ी हुई थी, और मुश्किल थी। 6 महीने उसी कोठरी में रहना और दिन रात वही गलत कोने देखना, इर्छे तिरछे, वो उनके बस के बाहर था। मैं जानता था उनको कि अगर उनकी कक्षा में कोई जरा भी ज्यामिति में गड़बड़ करके ले जाए तो उसमें वो गलत सही का निशान नहीं लगाते थे, एकदम पन्नी फाड़ देते थे, राजपूत थे, गलत चीज को वही मिटा के साफ कर देते थे। मैंने कहा मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, अंधेरे मंदिरे की मुझे कोई फिक्र नहीं, अरे अंधेरा कितना ही रहता मैं गुजार लेता, अंधेरा होता तो अच्छी था, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता तो अच्छा था, मगर वो कौन है ऐसे छाती में ठक ठक और 24 घंटे आंख खोलो तब लाख उपाय करो, कहीं भी देखो चारों कौन इतनी गड़बड़ थी, इधर देखो तो ये कौन है गड़बड़, उधर देखो तो वो कौन है गड़बड़, तो कब तक दीवाली दीवार देखते रहो, और दीवार भी देखते रहो तो पता चले क्यों दीवार देख रहे, वो कोनों से बचने के लिए देख रहे हो, कठिन तो होगा। गाड़ी में यात्रा करते हुए एक महाशय बड़ी देर से अपनी छींक को रोक रहे थे, छींक आने को होती तो अजीब शक्ल बना कर उसे रोकते, छींक को रोकना कोई आसान बात नहीं, कोई महायोगी ही रोक सकता है। एक सहयात्री आखिर पूछ पूछ ही बैठा, आप ये क्या कर रहे हैं, आखिर आप छींक को रोक क्यों रहे हैं, आप क्यों नहीं जाने देते, कितना कष्ट उठा रहे हैं, कैसा कैसा चेहरा बना रहे हैं कि मुझे तक डर लगता है कि पता नहीं वो आगे आप क्या करेंगे। सब तरह की योगासन साध रहे हैं, निकल जाने तो छींकी है क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा व्यभिचार हुआ जा रहा है। उन महाशय ने कहा आपको पता नहीं, मेरी बीवी का कहना है कि जब भी छींक आए तो समझ लो कि मैंने याद किया है और तुरंत आपको मेरे पास आ जाना चाहिए। सहयात्री बोला आपकी बीवी है कहाँ, उन महाशय ने कहा ये मत पूछिए, याद मत दिलाओ, कब्र में मर गई मगर घबराहट छोड़ गई, छींक तब से मैंने ली नहीं जब से बीबी मरी, क्योंकि वो कहती थी जब भी छींक आए समझ लेना कि मैंने याद किया है और जहां भी हो तत्क्षण मेरे पास आ जाना, प्राण निकल जाए मगर मैं छींक नहीं लूंगा, पहले प्राण निकलेंगे फिर छींक निकलेगी। इस तरह अगर मुसीबत के काम करोगे तो निश्चित ही बहुत कठिन हो जाएगा। एक शिकारी ने खूब ऊंचे उड़ते हुए बगले को गोली से मार गिराया, पास ही खड़े चंदूलाल नारवाड़ी ये देख रहे थे, वह देखकर उस शिकारी से बोले तुमने ये गोली यूं ही बेकार कर दी। कैसे, शिकारी का प्रश्न था। चंदूलाल बोले अरे इतनी ऊंचाई से गिरकर तो बगुला अपने आप ही मर गया हो, इसमें गोली क्यों खराब थी। मारवाड़ी बुद्धि, वो अपना हिसाब बिठा रही, बिना की गोली खराब हो, अरे इतनी ऊंचाई से तो अपने आप ही मर जाता गिरता भर, इसमें कौन सा तुमने गजब कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार शिकार को गए थे, पत्नी न मानी क्योंकि पत्नी को भरोसा नहीं था ये शिकार को जा रहे हैं कि किसी और शिकार को जा रहे हैं। मैं कहां था हूं, अरे मुल्ला ने बहुत कहा कि शिकार का मामला है, मेरी तो पजामा ढीला हो जाता, तू वहां क्या करेगी। मगर पत्नी ने कहा कि वो पजामा ढीला होने का तो मुझे डर कि कहीं और ढीला ना हो जाए। तुमने पजामा की बात उठा कर और संदेह पैदा कर दिया। मैं नजर रखूंगी पजामा ढीला नहीं होने तू, मैं आती हूं। हम नहीं मानी बीवी तो ले जाना पड़ा, बीवी को बिठा दिया एक झोपड़े में और खुद बाहर जाके शिकार करने को निकले। आदमी दौड़ा हुआ आया, उसने कहा अरे बड़े मियां कहां जा रहे, एक चीता झोंपड़े में घुस गया, तुम्हारी बीवी अकेली, कुछ करो। सुद्दीन ने कहा भैया मैं क्या कर सकता हूं, अब चीता खुद ही अपने हाथ से मुश्किल में पड़ा है, अब बेटा अपने को बचाया खुद ही, अरे हमें कौन बचाने आया। जब 20 साल हम फंसे रहे कोई माई का लाल नहीं आया, तब चीता जाने और चीता का भाग्य जाने, अब जो होगा सो होगा। वो आदमी तो चौकी खड़ा रह गया, उसी को समझ में ना, उसको नसरुद्दीन के अनुभव का पता नहीं कि वो बीवी ऐसी है नसरुद्दीन की, चीता के छक्के छोड़ा दे। आदमी अपने अनुभव से जीता है। तुम अगर 50 साल जी चुके हो हरे कृष्ण तो तुम हो क्या, तुम्हारा मन क्या है, 50 साल का संचित अनुभव, तुम्हारी आदतें भी उस अनुभव से निकली हुई। आज ऊपर ऊपर अंकुर दिखाई पड़ रहे लेकिन जड़ें तो बहुत गहरी गई हुई, तुम ऊपर से अंकुर काट दोगे फिर नए अंकुर निकल आएंगे, जड़ें तो मौजूद रहेंगी। इसलिए आदतों को बदलना कठिन मालूम होता है, क्योंकि तुम केवल पत्ते काटते हो, शाखाएं काटते हो और जड़ों का तुम्हें कुछ पता नहीं। मेरा तुमसे निवेदन है कि पहली तो बात छोटी छोटी आदतों को काटने में पड़ना मत, क्योंकि उनको काट भी लिया तो कुछ बड़ा सार नहीं, और जीवन में 99% तो ऐसी छोटी मोटी आदतें हैं जिनको व्यर्थ ही तुम रोज रोज हमला बोलते रहते और नाहक तुम्हें परेशान किए हुए, निर्दोष है तुम्हारी आदतें। अब अगर तुम्हें भोजन स्वादिष्ट अच्छा लगता है तो कोई पाप नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक, लेकिन तुम्हारे महात्मा कहेंगे कि ये बात ठीक नहीं, तुम जिव्या के गुलाम, नमक छोड़ दो, बिना नमक के भोजन करो। अब बिना नमक के भोजन करोगे मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि नमक शरीर की जरूरत है, नमक बड़ी अपरिहार्य जरूरत है। वो कोई आर्य महात्मा में समझाते हैं कि आदत है वो गलत समझाते हैं, और जो तुम्हें समझाते हैं कि बिना नमक का भोजन करो ये महात्याग है वो मूर्खतापूर्ण बात समझा रहे। तुम्हारे शरीर को नमक की जरूरत है, तुम्हारे शरीर में 80% समुद्र के पानी का ही अंश है और उसमें उतना ही नमक चाहिए जितना समुद्र के पानी में होता है, तो ही तुम स्वस्थ रह सकते हो, अन्यथा नमक के बिना तुम एकदम शिथिल हो जाओगे, नमक के बिना तुम्हारी जीवन ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, तुम्हारी तेजस्वी तक हो जाएगी। इसलिए तो कहा जाता है, यह जीसस का प्रसिद्ध वचन है कि जागे हुए ही इस पृथ्वी के नमक, उसका मतलब इस मुहावरे का मतलब कि उन्हीं के कारण इस जगत में थोड़ी रौनक, थोड़ा जीवन, थोड़ी ऊर्जा है, थोड़ी चमक दमक, थोड़े दिए जलते, थोड़ी रोशनी, लेकिन तुम्हारे महात्मा तुम्हें समझा रहे हैं बेहूदी बात है, नमक छोड़ दो, कोई कहता घी छोड़ दो, कोई कहता शक्कर मत खाना, कोई कहता मिठाई छोड़ दो, ये सब जरूरतें हैं। हाँ, जरूरत से ज्यादा तुम लेते हो तो इस रूप नमक और घी और शक्कर का सवाल नहीं है। होश पूर्वक जियो, छोरा छाड़ी में मत पड़ो। जो जरूरत है, तुम्हारे महात्मा गण तुम्हें समझाते हैं कि ज्यादा सोने से तामस बढ़ जाए, तो कितने घंटे सोने की आज्ञा है उनकी तरफ से, उनसे पूछो तो वो कहते हैं कम करते जाओ, बस 2 घंटे सो लिए तो बहुत, मगर अगर तुम 2 घंटे सोओगे तो दिन भर आलस में रहोगे। और तब महात्मा की बात बिल्कुल ठीक, जैसे कि वो कहेगा तुम तामसी हो, नींद कम करो और कम करो, और बीच सोना ही चाहिए। हाँ, बूढ़े के लिए अपने आप नींद कम हो जाती, 4 से 5 घंटे हो जाती, और बूढ़ा हो गया तो 3 ही घंटे रह जाती। बच्चे माँ के पेट में 24 घंटे सोते, क्या तुम सोचते हो तामसी है इसलिए? 24 घंटे सोते हैं इसलिए बढ़ते, 9 महीने में जो बढ़ाव होता है वो फिर जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। बढ़ने के लिए नींद जरूरी है। फिर पैदा होने के बाद 23 घंटे सोएंगे, 22 घंटे सोएंगे, 20 घंटे सोएंगे, 18 घंटे सोएंगे, धीरे धीरे नींद अपने आप कम होती जाएगी, जितनी जरूरत है उतनी रह जाएगी। न कम सो न ज्यादा सो, तब तुम्हारे जीवन में संतुलन होगा। और कोई दूसरा तय नहीं कर सकता कि कितना सो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत अलग होगी। जो आदमी मजदूरी कर रहा है उसको ज्यादा नींद की जरूरत पड़ेगी, और जो आदमी टेबल कुर्सी पे बैठ के काम कर रहा है उसको कम नींद की जरूरत पड़ेगी। बुद्धिजीवियों को कम नींद की जरूरत पड़ेगी, श्रमजीवियों को ज्यादा नींद की जरूरत पड़ेगी। फिर प्रत्येक के शरीर पर निर्भर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा भोजन तुम्हारा शरीर पचाएगा उतनी ज्यादा नींद की जरूरत पड़ेगी। जितना तुम्हारे लिए कम भोजन शरीर पचा सकता है उतनी कम नींद की जरूरत पड़ेगी। भोजन के अनुसार नींद में फर्क पड़ता जाएगा। श्रम, भोजन तुम्हारे जीवन का कार्य। अब तुम्हारे महात्मा गण अगर कम सोते हो तो उसमें कुछ आश्चर्य नहीं, काम ही कुछ नहीं करेंगे तो नींद कम अपने आप हो जाएगी, इसमें कुछ महात्मापन नहीं। अपने जीवन के निर्णायक तुम खुद हो, दूसरों की सलाहों पर मत चलना। इसलिए मुझे पता नहीं कि तुम किन आदतों की बातें कर रहे हो, इतना तुमसे कह सकता हूं कि 99% आदतें तो तुम्हारी निर्दोष है, उनके लिए नाहक परेशानी मत पड़ना। हाँ, 1% आदत ऐसी हो सकती है जो छोड़ने जैसी हो, जैसे कोई मांसाहार करता हो, ये घातक है। किसी के जीवन का अंत करना सिर्फ भोजन के लिए, जबकि सुस्वादु भोजन उपलब्ध है, स्वादिष्ट फल उपलब्ध है, सब्जियां उपलब्ध है, मेवे उपलब्ध है, तब क्यों किसी का जीवन नष्ट करना है? और जीवन जैसा तुम्हें प्यारा है किसी और को भी प्यारा है। तो ऐसी कोई आदत हो तो जरूर छोड़नी चाहिए, मगर वो भी छोड़नी चाहिए समझ से, जबरदस्ती नहीं, चेष्टा से नहीं, बोध से। इसलिए मेरा जोर उसको भी छोड़ने पर कम है, समझने पर ज्यादा है। ये मेरा अनुभव है कि जो व्यक्ति ध्यान में शांति को उपलब्ध होने लगता है उसका मांसाहार अपने आप छूटने लगता है। यहाँ तो मेरे सन्यासियों में अधिक मांसाहारी परिवारों से आए हुए लोग, सारी दुनिया से आए, सारी दुनिया मांसाहारी है, लेकिन यहाँ आके अचानक धीरे धीरे आहिस्ता, और मैं कहता नहीं हूं उनसे, कोई जबरदस्ती नहीं, तुमको छोड़ना ही है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान की गहराई उतरनी शुरू होती, उनको खुद ही ये बात दिखाई पड़नी शुरू हो जाती अपने आप। मांसाहार असंभव हो जाता है, समझ क्रांति लाती, बोध ही एकमात्र सच्ची क्रांति है। बोध के कारण तुम्हारा स्वभाव प्रकट होता है और आज से अपने आप टूट जाती। ऊपर से मत थोपना, आदत आचरण नहीं है, आचरण मत बनाना तुम धर्म को, धर्म को ध्यान से जोड़ना और फिर उसके कारण तुम्हारे जीवन में जो रूपांतरण हो जाए वे सुखद है। तुम्हारी दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल जाती है। एक आदमी बीमा एजेंट से बोला, मान लीजिए मैं अपनी पत्नी के नाम से 20,000 रुपए की पॉलिसी लेता हूं और कल वह मर जाती तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? बीमा एजेंट ने कहा, कह नहीं सकते साहब, ये जज पे निर्भर करता है कि वो फांसी दे या उम्र कैद। आज ही पॉलिसी करवा रहे हैं 20,000 रुपए की और विचार कर रहे हैं कि कल अगर मर जाए तो क्या मिलेगा। जीवन बीमा करवा रहे हैं और कल ही मरने का हिसाब लगा रहे हैं। लोगों के भीतर हिंसा पड़ी हुई है। फिर तुम मांसाहार ना भी करो तो भी क्या होता है? तुम बिना मांसाहार किए भी लोगों का खून पी जाओगे। आखिर जैन इस देश में है शाकाहारी, मगर जितना धन शोषण करने में वे कुशल है कोई भी नहीं। पानी छान छान के पीते, खून बिना छाने पी जाते। रात भोजन नहीं करते, शुद्ध भोजन करते, लेकिन आदमी की गर्दन उनके हाथ ना आ जाए तो बस खात्मा, फिर वो बच नहीं सकेगा। एक दफा उनके चक्कर में पड़ गया कोई तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज उस पर बैठते ही जाएगा, फिर वो चक्कर खत्म होने वाला नहीं, वो आदमी भला खत्म हो जाए, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक भुगतेंगी। और बड़े प्रेम से ये सारा व्यवहार चलेगा और अहिंसा परमो धर्म की तख्ती दुकान पर लगी रहेगी और ब्याज का धंधा होगा। तुम ऊपर से कुछ छोड़ दो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। महावीर ने कहा हिंसा छोड़ दो, तो छोड़ दी लोगों ने हिंसा, इतनी छोड़ दी कि जैनों को कोई उपाय ही ना रहा। क्षत्रिय हो नहीं सकते क्योंकि उसने तलवार उठानी पड़ती, और शूद्र तो कोई होने नहीं चाहता क्योंकि कौन पाखाना ढोएगा। किसान भी नहीं हो सकते थे वे क्योंकि उसमें हिंसा होती है, वृक्ष काटने पड़ेंगे, वृक्षों में जीवन है। महावीर ने कहा पौधे उखाड़ोगे, वृक्ष काटोगे, इतने जीवन की हत्या होगी, नरक जाओगे। तो फिर जैनों के लिए सिवाय व्यवसाय की कुछ भी ना बचा। जैन अनिवार्य रूपेण वणिक हो गए, बनिया हो गए, हो ही जाना पड़ा उनको, मगर सारी हिंसा उनकी बनियागिरी में उतर आई। इसलिए उनके शोषण का पंजा सबसे ज्यादा मजबूत हो गया। इस देश में उनकी संख्या कम है लेकिन धन की तादाद उन पर काफी। इसलिए मैं तुमसे ऊपर से बदलने को नहीं कहता, मैं कहता हूं किसी आदत को अगर तुम देखो कि उसमें गलती है, पाप है, तो उसकी जड़ में जाना, समझने की कोशिश करना और ध्यान में उतरो। पतिदेव ने कहा, प्रिय देखो ना मैं तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया चीज लाया हूं। पत्नी बस बस बढ़िया घटिया के चक्कर में ही सारी उम्र बहकाते रहोगे या कभी सोने की चीज भी लाओगे? पत्नी ने तुनक कर जवाब दिया, सोने पर नजर लगी, क्या बढ़िया घटिया लगा रखा है, सोना महत्वपूर्ण। सोना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? ताकत लाता है, बल देता है, लगता है मैं भी कुछ। तलवार का काम कर देता है बिना तलवार के, ताकत का काम कर देता है बिना ताकत के। मुल्ला नसरुद्दीन उसका बेटे दोनों ने नाले पर छलांग लगाई, मुल्ला तो पार कर गया बूढ़ा और बेटा बीच नाले में गिर गया। बेटे ने कहा कि पापा हद हो गई, आप बूढ़े छलांग लगा गए, मैं तो ये सोच की जब आप निकल गए पार तो मैं छलांग लगाने का जाऊं, मैं बीच में गिर गया। नाज उसने अपना खीसा बजा के बताया, खनाखन खनाखन लड़के ने मैं तो समझाने, उसने कहा रुपए खीसे में होने चाहिए, नाला क्या समुद्र आदमी पार कर जाए, मैं जब घर से निकलता हूँ तो नगद कलदार खीसे में रखता हूँ, इससे गर्मी रहती, इसमें प्राण में बल रहता है, ये आदमी की असली आत्मा है और कोई आत्मा वगैरह नहीं। अब तो बिना आत्मा के कुंदरा बड़ाम से गिर गया, बीच में देखा, अगली दफा रुपए खीसे में रख के कूदना, फिर देखना। रुपए का एक बल दिखाई नहीं पड़ता कहीं भी, लेकिन रुपए की बड़ी हिंसा है, रुपया यूं मार देता बिना मारे। तो तुम एक तरफ से बचोगे तो कहीं दूसरी तरफ से तुम्हारे सब रोग प्रकट होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए बचने की जल्दी मत करो, समझने की फिक्र लो, और समझ आती है केवल ध्यान से और किसी तरह से नहीं आती। निर्विचार जब तुम होना सीख जाओगे, उस निर्विचार अवस्था में तुम्हारा चित्त का दर्पण ऐसा साफ होता है, धूल रहित, कि उसमें सब साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। फिर उसी दृष्टि के अनुसार जीवन को चलाने में कोई कठिनाई नहीं है। तुम पूछते हो कि क्या जीवन भर की आत्माओं को सरलता से छोड़ा जा सकता है? लेकिन छोड़ने की कोशिश नहीं, एक परोक्ष प्रक्रिया है, ध्यान के माध्यम से, बोध के माध्यम से सारी आत्में छूट जाती। और मजा यह है कि जब ध्यान से आत्में छूटती है तो ये भी अकड़ नहीं होती भीतर कि देखो मैंने आत्में छोड़ दी, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, ये अकड़ भी पैदा नहीं होती, ये त्यागी की तपस्वी की अकड़ भी पैदा नहीं होती, ये अहंकार भी पैदा नहीं होता। जीवन क्रांति से भर जाता है, लेकिन क्रांति का दंभ जरा भी नहीं, कहीं छाया नहीं पड़ती। असली क्रांति वही है, नहीं तो अहंकार सारी आर्जित।